مثال په تور هود کړی وو دغه دعوت دی ام کوي دا د نبیانو د دعوت سلسله هلته یوه ده. نو چې دغه سړي ته تعجب نه ایسي چې دا ولې و توحید ته دعوت کوي، د رسول علیه السلام دعوت چې و توحید کې مشرکانو ته ولې بد ایسي د مکې، دغه ورته وایي هغو چې د رسول خبره نه ومنل الله پاک په عذاب گرفتار کړه، د هر یو عذاب یې ذکر کړي. پرون چې هغه بله ورځ د نوح علیه الصلات وسلام د قوم عذاب ذکر شو چې هغه اوبه پر رالې دې باره غرق کړه، الله پاک هلاک کړل. پرون د عادیانو عذاب ذکر شو چې پر هغو باندې چې وو د لاندې د خوا به د سرسر پر مسلط د سربیره د خوا د ملک یو غټه چغه کرره چې مور ورته وایي چې د دې روح د کوګله کاژ دغسې نارام پسې پر وسه په دغه یې هلاک کړل. نن به د دې بیان هم درته وکړي چې دعوت معینه هغه سلسله ده، هغه رقم دعوت دي او مقابله بیا درده څوک کوي، ملک کوي، سردار صاحب مقابله کوي او الله عذاب ورلره ورکوي. نو داسې دلته اوس ترجمه ده، الله پاک وایي و الی ثمود، او موږ لیږلی وو سمودیانو ته. سمود خو نه اوس دا قوم دي چې د نیکه نوم یې سمود سمودیان، د نیکه نوم یې بارک باره بارک زیان، د نیکه نوم یې کاک دي کاکړان دار کم دم داسې یو نسبت دي. نو در دغه الا د مخه هغه ارسلنا لکه هغه د نوح علیه الصلاة والسلام په قصه کې چې وچ ولقد ارسلنا الى نوح، هغه ارسلنا د لی ورسره مقدر دي. نو لکه په تیر قصه کې و دا غره که موږ لیږلی وو و چاته الا سمود و سمودیانو ته، اخاهم د دوی ورور، د دوی ورور بیا نسبی معنا د نسب د لارې په قوم ور شریکو، د دوی د قوم څخونه وایي چې براوی دا ګرد سره ورونه چې د یو بارک نکاح اولاد ده. دام د دوی ورور صالحا صالح علیه الصلاة والسلام چې دا د نوم، نو دوی چې ورلیږلی و د څه کول هلته چې ورغی د اوله خبره ته یې ګوري د کومه ځای ور شروع کوي. قال دوی ورته وویل ولیا قومی ازما قومه اعبدوا الله، اعبدوا تسع عبادت کوي الله یوازې د الله پاک، د بل چا عبادت م کوي، دین بت پرست او بت پرستی کوي. ما نست لکم تسلر من اله هیڅ یو معبود غیره ما سوا د دغه الله څه د الله څه ما سوا بل معبود هم بیا اوس واوری دي چې په مخلوقات کې عبادت کوي هغه هم د دې چا د کوي لکه څوک لکه بت چې په خپل لاس ورته جوړېدلې زمړې خپل دې سکنه او چکش ورته نیولې دي، خپل دې سوان ورته نیولې دي، بار بیا خدای سي بارانه د مخه د غره ډباره وه اوس بار خدای سي عبادت ورته کول کېږي. خو دا څه خرګېرېدل و یا قوم از ما قوم اعبدوا الله دا لا عبادت وکي، ما نست لکم تسلر من اله هیڅ معبود یوازې بت نه در یادوم، بلکه دغه ولیان دي که دا علما دي که دا بزرگان دي که د مثال په تور که نبیان دي که ملک دي، معبود نسی جوړېدای. بزرگی هر څونه در سره منم یو ولی بی بزرگ بی نبی دي، الله پاک څونه شان ورکړی دي چې د نور عام امت څخه یې درجه ډېره بلند ولوړه ده، اولیا دي درجه بی ورکړی. نو دا اصحاب القبور کې به اولیا تیر سوي، معبودان خو نه دي چې څوک عبادت ورته وکړي، دوی خو داسې متصرفین نه دي چې بره خلکو ته اولادونه ورلره ورچي خلک یې ځنې وغواړي. نسته تسلر من اله هیڅ معبود غیره ما سوا د الله څخه، نو معنا دا نور کتاب دا نور عبادتونه چې دي دا نور قصې پسې پرېږدوئ چې پالتو پالتو عبادتونه. قد جاءتکم بینه، قد په تحقیق سره جاءت راته کړی دي کوم تاسې ته بینه تون یو ښکاره دلیل زما پر رسالت و نبوت من ربکم در رب څخه ستاسې. هغه نو دا و چې د دغه تفسیر نو د تباره نه دي سویل ته خو ما له غټ غټ سرخی وایي تفسیر شریف نو برق سره وړې ده چې د دا دعوت ورلره ورکړي دغه د وحدانیت د دې پر دماغ ګرامي خو ډېر بد ولګېدی چې دا څه وایي زموږ د په کلو کلو سجدي ورته کړي دي پلورم ورته کړي دي دا یې دا باطل شی دي. برای روشن و چې ته د رسالت دعوه کوي موږ ستاسې غوښتنه لرو. رسول خو رښتیا وایي الله دلایل ورلره ورکوي، دلائل معنا معجزې ورلره وکړي چې خلکو ته ښکاره کړي. نو موږ هم تا ته یو معجزه در یادوو راته که دې ښکاره کړه زموږ کول ستا سره چې موږ ایمان راوړو. نو بره صالح علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې باید دا قول رښتیا دی، پر دا قول خېژي ورووله وایي څه وایست برای یو لوړه ډبره دلته د غره وخواته برای و دغه لوه ګاډې ته اشاره وکړه، برای د دغه څخه موږ ته یو اوښه راوباسه چې برال به وښیي چبرال بی بارا پسی لنگ سی شی جی و لر و کی دبار و اوش خورا سر لیری جی پنیز دا عقل. نو صالح علیه صلاة و سلام وارا و طول سیدی قول بکوی دیول قول دا گرد بس پوخ قول دی بس مجھ ایمان را و با ادال بار المنز وکی علا پاک تلاس پورت که چی علا پاک نو خود جی قوم غط دا گرد قوم دی دا د هدایت ذریعه دا غو معجزه ګرځیدي ویل خو جهال دي و هم دا پلا د دې فرمایشي معجزه ما تراکن رسیدي اگر چې دې خود د فرمایشي معجزه حق نه لري اس امت نه لري نه یوازې دي خدا را وایو د سپه د چې د جربري لکه هغه د مثال په تور یو میش چلنګیږي یا اوش و غا چلنگیجی چه کم زگروی و زحمت پر تیریجی پا دیجباره که دغسی دیو زگریو و دیو گجعار رکم احساس وسو مانا علا پاک واکی دباره برال بکرده امی پا دیسی جنین نده برال بکرده چه وزیج برا دوالارو نی پا دیسی شیه برال بکرده چه اوشه پلر مانه کده آغم دونه اوشه ده چه نور اوشان برا زنی بیرده چه اوته بیولید از غاسته بنو برای دست نبلد و شودون غطه و دانور حیوانات نیم بره دله دقا دباره و برای گجاری گجاری سر چاکونه ده زگروی را کم پکشی که برای اوش را تراهو و تله اوش دون غطه و شده چی سری تحیر ورته کهی او پنس که هم دی بل جونگی هم دی برال بهم ده دا اوش را و تله سو رزی بعد برای لنگ سو بیانو علا عز و جل اغا بیان کهی پا دا قرآن کریم که زای زای دا قصه بیاد پا صورت هود که این برای بیاره زی دا قصه نو دا چه لنگ سوله دی طولو تا شده همور لرور که ولی خویه و شرک در لوده یو ولگه وشتا با چوک دا پا بعد استرگ نگوی پا بعد استرگ دا لاس بلا نوروری چه دا غسی لاس ورور بعد یزنی کیش پا چاکو خو بیا نوی پا تبر خو بیا نوی پا دانگ خو بیا نوی کنی وش پا چپلاخ بند ندی دا بعد چپلاخ بلا نور خورده دا یو احترام بگه ولی دا دا سالی علیه سلات و سلام دا رسالت دا پار غط دا لیل دی نو تچو ویگوه که دا علا دا لیل پر چپ علاقه بانی وی دا جسر با اتیاد که بل چه دا دی کم ساو دا خرو و بوچ حیواناتو با هوگا پر کون دا غسی و بخو بخو دا دیری وی خوشی و بچ پا یو ساکی محصوری وی پا دی که دا هدایت ارتو پرمایی چه دا او با پا نوبت که مفت نده دا او با دار کم دی باور از دا دی دی چې بغاړه ور شوا کړه برا چې بیا کښ کړي وبه بس تاسو به وچ کی برا بزنی روانه سو په دغه ورځ بیا بل حیوان د چړو نو سپیدا کوله چې شونی وای دا بل ورځ بیا دا وښ په دغه وبو گزاره کوله دا بل ورځ بیا د کلی حیوانات راتله وبه چې شل دی به ذخیره نیول چې سبا خې بیا ولا کڅه کوي کې خدای چې شي دغه نوبت علاوه ورته وټاکي اش جن دونه قدر به بار له کده شي دوه ټانکی چې ودرې ګور دی به جګلې راځغله ول وسیل وشي بل له تمام او تلګي د کلی د پاره شیر امر کاوه ادا معجزه چې سوله دلته د دې حیوانات په کلی کې دا په تنگ په جس و یو خدا واجو چې اوبه یې واره زدي دا غي کذاب دا یو بل دا و چې دا به د شلې پر سر ودی بس غاسه د شلې و نسته چې دا به د شلې په نس کې حیوانات په غاسه تورې دل به د شلو سروته به ختل د غرو سروته به ختل وام دې به ردل ګور دو وام کاو دا پر دې باندې وغه بدل یو بورز ما میجه تور ولی جز غلو ولی جا بل بورز ما غوابی تور ولی جا خدا گرده بیره دل زینه دغه چې پر وغه می دل برای مشوره سره وکړه برای اون دجه چاره پکار چاره دا پکار ده یو سره ورته مسلط کی آغا تن وقدار ویل که دی نمی دغه دا بدبخت سره برای دا کار بیتا بل چوک نشی که والی اده ورته مسلط کی خوش خوه غشتلی نو اول دواره دی ورسر پر بغل سا اولی گوڑه که پشیزنی ووالی بکتر شی چې وایي ورسته بارا پس علا علا کړه بارا راکړه ا پښتانه مثال چې کوي د دغه قوم ته کوي افلانې تر شیر په شور واخ وشاله دي بارا په بخ خپل کټوی باندې کې څه شیر دی ار اور دی لوش لوش چې جیب سی لا که بس دغه شور واخ پر بیدنو دا مثال د اغه ځای را شروع چې بل دغه د صالح علی السلام ته قوم ا دې خو خود په خپل ځای به ویل چې تر شیر یې شور واخ بید عدل ته چې وس یو څوک د مثال په تور دغه سی غلط کار وکړي چې تاوان پر بنای ظاهر ده ته یو لږ نو کې ګټي مګر نور د ګردم په فار تاوان بره پښتانه دغه مطرح پر کې یو پلان در شیر په شور واخ وشاله دي دیم تر شیر په شور واخ وشاله دغه قدار کې امر وکي هغه د وشه هلاکړه هغه جو مخنو لنګسی وا جونګي ورسره و صالح علیه صلوات و سلام پر ناری کو بلل د جونګي احترام کوي جونګي را ګرځي جونګي چې ناری وکړه په واسو لاړی هغه د بری ته برته ورلی په غډه نه نه وتی ځنی لاړی صالح علیه صلوات و سلام کار مخراب شه عذاب در باندې راځي د عذاب نو چې وره صالح علیه صلوات و سلام ته په قران کې بیا راځي په سوره هود کې په 15 آیات کې الته دا بیان کیږي وای فعقروها دی خدا وش هلاک دلته نه دی الته په هغه ځای کې په دغه قصه کې راځي فقال دور طول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام والبس نو تس بدا خفل سرايو كي بدا خفل كي كي دا جوان دا غطة واخلي دري ورز عمر مفاتة دي بالا نلري ذلك وعد غير مكذوب والدا دس وعدا ما در كرش بدي كي درواغ ولا اكزائي دري ورز بعد بعذاب در تقول بارا ديو العلامات شد عذاب لازر تنلي بدله شي صالح علیہ السلام دا خبر وکړه. هغه ول علامه داد د پنځم به پورز د مرچ جمرات ورتوای د پنځم به پورز به مخان تک جرس لکه اخر وې کورکمن چې پسې مشرلی دا یې اوله علامه د جمعې ورځ چې در باندې رالو مخان به متک سرس خلک چې په وینو یې لړل جداد وهما علامه د شنبې ورځ چې رالو مخان به متک تور سی لکه په پلوک چې لړل یې په دامبر چې وهلی مخان به مدغه رقم شي د یک شنبې د ورځې د سهار څخه پر تیسي باندې عذاب راځي عذاب نو بار دی چې او چې هغه د پنځشنبې ورځ چې رالو هغه مخان تک جرس وله بار اریان سو چې دغه په خدای لپاره رښتیا راته وایي زړه کې خبره کې رسو چې عذاب راځي د جمعې په ورځ سره کښېنه سیو به یوت ور خدای خبر مخ کې ول دی لکه په وینو چې هغه بل ستاغم د غسل دی مړ ابل به ابل ته ور ابل به ابل ته سره اریان سول تر هغه لایقین پوښ د شنبې په ورځ چې سره کښېنه ستنه مخانې ګرد ته تک تور بارنه د شک او تل خبر رسول بارای صالح علیه السلام ترکستان څنګه کې راغون د کیسه خبره کړه بالا ما سره کار مله د یک شنبې ورځ چې راتله الله عز وجل بارا رجفا رجفا دا ریج دی مزیکی تی بارا زلزله و لرا لکر پا زلزله که خسری بیت تابه کیجه ادی چی دا بیت تابه که دل دل ولی خواد سخه بیا ملائی که دا غس کرج پر وکر لکه دا عاجان پر قومانی سیحا و سرد ولی بلزه پا قرآن کریم که پا دا غس صورت هود که پا اوش پیتم آیات گرازی الله وی و اخذ الذین ظلم و سیحتو اگه کسان چې دا ظلم یې کړی د دوی په قصه کې وایي صیحه ونیول صیحه دا بده کړه چې د سړي څه زړه کاږي صیحي ونیول فاصبحوا فی دیارهم جاثمین په خپلو کورو کې پر زنګنو پر مخ دا رقم باره مړه سوه دوامه څخه دغسې عذاب الله پر راوستي ما د دې قصې داسې خلص که در درته ووایه نو اوس دلته چې قد جاءت کوم بینه دلته خو د اوښ خبره نه ده ذکر سوې خو ما د اوښ کیسه وکړه چې داسې د ډبلې د معجزې په رقم ده ورته راویسته دعا یې وکړه نو الله یې هغه ټکی اوس وایي نو کیدای شي په خبره کې سوس په یاد لیاس نو دلته د چا دعوت ورکی دا په صورت القد په تحقیق سره جاء اترا تک کړی دی کوم وت چې تبینه ښکاره دلیل زما پر رسالت چا غنو څوک دی چا غا خو هغه وشد او دا د من ربکم د طلب څخه د رب ستاسي د بار او ش خورا سره لیری ده مګر د الله او قدرت ارس اسانه دي کنه پښتانه متل کوي و الله پاک ته پرې کړي غاړي اسان دي معنی الله لکه الله یې بیرته ولې چې جوړ کړي نو د ډبرې څه اوښه بیخي پیدا کولی شي لکه میاشتې برال بیژ فقط خو هغه خو نو حیوان دي دغه اوښ دا ډبره وایي چې په اوښه سره برال به نو دا بینه څوک دی دا دلیل څوک دی چی شي دی هذه ناقة الله برال هذه دغه ناقة الله د الله تعالی اوښه ده لکم سیس د پار آیتن دا سخت چی شد سیس د پار دا غټ د لیل دی چې در تراوی استی که دا اسبه تیس خبر ته متوجه است هذه دا ناقة الله دغه د الله وشده کله دا نور روشان د الله نجی خو اغم د الله دی ګرد د الله کی خدا دا سی او خارق العدد نو نسبت الا فاق د وکي چې دغه نو ناقة الله د الله وشده الله د ډبرې پیدا کړی ده او لکم سیس د پار چې د چی شد آیتن دا دلیل دی شکار از ما پر نبوت باندې ما پر رسالت نو وسه شرطونه راځي فذرو تاسو پرېږدئ هذا دا اوښه چې الله د ډبرې درته راویسته نو یې پرېږدئ د څه دپاره تأکل چې دا خوراک وکړي فی ارض الله په مځکه کې د الله پاک د الله اوښه د مځکه هم د الله د الله په خپله مځکه کې ایله کړې ده ځینې څوک داسې ترجمه کوي چې معنا دا به څوک بیا د خپله کښته نه پسې اخلي چې زما باغ ته راله یا بل ته راله یا بل ته راله اشرف علی تنوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی وای دا معنی نه ده چې الله پاک د خلکو کښتونه په خرابول ول دا عام خاص خاشاک چې کړی چې ستاسو خپل غوایې ته سپایس بل حیوانات پیاس و هم دا به څه اخلي چې دا څونه خوراک کوي دا نه معنی چې باغو ته مدرزه کې دای څه متوجه است د فی ارض الله څه د الله دا عام مزکه مراده چې دا عام مویشیت سره یې پر پیول کیږي د څه نه معنی چې د باغو څه به نشري باغو ته نور تلل نو دغه سوای چاو چاغه کړی ده چې معنی ګر سره به د هیڅ ځای نه شړې که باغ ته درته که مهمتیې ته درتله که بلې خواته تله خو دا خبره ښکاره ده چې تانوي رحمه الله وایي تأکل دا خوراک کوي فی ارض الله د الله په دا غټه مځکه کې ولا تمسو او تاسې مه مسه کوي هادا بسوء په بدۍ سره په بدۍ سره څه معنی مس معنی په دا لاس بله دغه رقم بده دا نه وایي اګر چې دا نه پخوږي خو مطلب دغه چې دا ته دې ته د کریک په نظر چې په لا خو ورغورځي دغه بله نه کوي دا یې شرط پر کښې شاو نو سیدي دغو نه وښه خورا له چې ګرده خلک و حیوانات ځینې بیرېږي دغو نه شیدې ورکړي مګر شرط یې نو دغه دی ګرځې به دغسې شهانه مزل به درته کوي دلته به ګرځي نو فیأخذه نو تاسې دا مه مسه کوي بسوء په بدۍ فیأخذه وبجس کوم تس عذاب عذاب الیم دردناک کجدا ماز بعد مس وکړه بعد چ په لاخ دی ورسره الله عذاب الیم درته ګوري شرط دغه کار بنه پلار تر دې ځا پوری خې ترغیب ورلره ورته کېدای شي په خبره پیری فیا اخذکم عذاب الیم به عذاب درته ګوري بس په دغه او شچ د شش کاره دلیل په دې قناعت وکي زما رسالت ومني دعوت مې درته یې شي چې دیواز الله عبادت وکوي د بل چا عبادت پنه کوي خبر اخلاص ده دعوت هم واضح دي دلیل هم واضح دي فقط شرط ومني ایمان وسره وړي پس یو وس ترغیب وکي هغه کې نو ترغیب دی وی بیرول ترغیب به د نعمتونو پر اپیش کې د کاد عاجان په کس کېم دا غره کوم الا وی وذکرو تسیات کی از هغه وخت جعل چې الا وګرځول اس کوم تسی خلفاء واکمنانو جانشینان پر مځکه من بعد عاد رسد عاد نو خد عاجانو کم بل چې ټول سو دا قوم الا پر مځکه مسلط کی نو الا ما تاته د مځکه خلافت تر لره در کی د مځکه واکمنی می در لره در کړل کدای سپ خبره فوس به چارواکان او اختیارداران اوس د مځکه تیسس واس چې څنګه پکشي کی کوي خدا غټ نعمت نو چې مځکه کی واکمنی واک لري نو د الله بندگی وکد د نعمت په مبارک تست چې د الله تعالی بن دغه خلافت په لاس در لید مځکه خلافت په لاس در کی تا کو پریات کم لا وتړل نو خدا رقم سړی و کی وذکرو در یاد کی از هغه وخت جعل چې وی ګرځول اس کوم تیس خلفاء خلیفگان جانشینان واکمنان دم ځکه من بعد عاد ورست راجان او چاغه هلاکس عاجان خطر نوح علی السلام در قوم بیا ورسته ونه وبوا فاستوغنه وبود باشه درک کوم تشته وبوا استوغنه درک بود باشه درک کوم تشته فی الارض پم زکه کی توبی د استوغنه په یو چاته استوغنه ورکول چې ورته دلته وسیر بس داستاد نو مزکه لا تست په بود باش تر کچ دغه مزکه د حکومت په شکایت چې چې ورله دا ګرد مزکه ته دا شارو نه دی و با و استوغنه د حکومت او تست په لاره د په مزکه کې تست بیا څه په شکایت وي په دې مزکه کې چې استوغنه کوي تتخذون تست نسی جوړوي من سهوله ها د نرم څخه د مزکه سهل خو اسانه ته ویل کیږي نو سهول د مځکه دا نرمه یې سچ په بیلچم غاریږي په کولګم غاریږي په ارپا یامم غاریږي په لارم غاریږي دا اسانه دا نرم نرم مځکه کې تیس چی شي نسی چی شي جوړوي قصورن قصرونه او بنگلې لوی لوی قصرونه دوه منزله درې منزله په دا اوار کې دا جوړوي نو په دوی کې بدی دلته گزاره کوله وتنحتون او تیس تراشل کوي وتنحتون او تیس تراشل کوي الجبال دغرو په داس حال کې چې دا غوونه نو بارا چی شي بو تن خونی په غرو کې خونی تراشی په غرو کې د نن په دوی بو بیا دی په غرو د نن نست ور نه وتل غټی غټی خونی جوړی کړی و نو چا دا وځویل د چې ځینو مفسرینو چې د غرو خونه ته د څه ضرورت درلودې چې په ژمه کې دا تاوده و دوری بور نه وتل کاد زمځي کې د چینه څه چې او بر اوز بر په ژمه کې توګي نور ځینې خان ولاړی دا توګي نو دلته بدی دا د تودوالي کار ځنی اخستی په دوی به کې چې بیا دی خټین کورنه خونه کې دلته به د منزله و درې منزله په د اسانه مزکه کې چې دی چې دا غاره ولې اسانی دلته به بیا دا بنګلې جوړولې نو یو د ژمه بل ته دوی دور مفسرین وای چې یا وجه دا و خود دې عمرونه په سو وکلونه و د زیمو نو دې چې بخونه جوړه کړه خدای د خساره خونه خو چې خو سو وکلونه به نه وي خپل کال کې بار سره ګړبی خرابې ژ با مې برای لرګي ورسته سي بار دغه ستړي کړه بار راځي چې دې خونه جوړ کړي نه بانګ لري د غوړې نه چیر غوړې نه زړې د غوړې ابل په غرو کې خونه جوړه ولې د دې عمر ډیر دا خونه به جوړ ته کړیا به دل بار بینو هغه کار اسانه پر بلی خو بار الالاد واړه یاد کړه چې دا دواړه کار دي کولې یا په هغه غرض یا په هغه غرض استفاده د ځکه چې د الله ولنو تتخذون تس نسی من سهولی دا اسانه و دا نرمی سخه ها دا جمزی که چش نسی چش جوروی قصورن بنگلیه تعمیرات و تنحتون او تس تراشی الجبال غرون بیوتن دا پارا دا چا دا خونی جورو ولو چه خونی پکشی که جوری پی نو چه شد دوغن انعام الله در بانی کردی خلافت یم در کردی دا مزی که دا غرو و دا غطر آغا گردی تو برلای چه تصرفات پکشی که نو وصیت کی الله الله نعمتونه ده الا ده نور نعمتونه نه دي ته چې د موته ډوړې دلته په دمزه کې پیدا کړي میوه رقم رقم دمزه کې الا در تر بس خدام در په یاد فذكروا یاد کی الا نعمتونه الله ذا الا عز وجل ولا تعثوا او تسي تجاوز مکوي په الارض په مزه کې مفسدين په داس حال کې چې فساد کوون کې اسنو نو تیس په مزه کې دا فساد کو شش مکوې تجاوز تر حد مکوې چې زی برخ مزه کوم فاسد کړه ولا تعسو او تسي ما قرضي دا قصي بدفتهم ولا تعثوا ما قرضي في الأرض فمزكي كوشش مكوي فجمزكي كي مفسدين فساد كوينكي شفا فساد تجي على دا بدي غشتي جي كوشش كي فساد خوري بياد إصلاحات ونمون فرجي داغ منع علاو ثوكر لش داغ نعمتو لك أسريش ويدا دا نعمتو ريتو وغرز جمالي خدا غدر بياتك نو فساد فمزكي كي ولكي على دا جي فساد تجي لكار أخصي دا بسي قرضي فساد زين لاتي ولا تعثوا تسي ما قرضي في الأرض فجمزكي كي طلب مكوي فجمزكي كي مفسدين شفا فساد كوينكي ياس تر داغ زي پوري د صالح علیه الصلاۃ والسلام د دعوت قصه ودا د راشرو سو معجزه ام ذکر سو لچ دا او شو وس قوم څه جواب ورکی هغه د وشه خو مشکار اسوال وخت دا شکاره دلیل سو دعوت یم ورو کی دعوت ما غدی توحید وس څوک جواب اول د وارد د په مقابله کې دلیل جواب ورته ګوري قال الملأ یو غریب مسکین ندی را ولاړسو یو بل ندی یو ګډ ندی را ولاړسو ملأ سردار سو قال ویل الملأ دا سرداران دا عبدالرمندان دا جه قوم بام گرد ملأ نجی مراد یا الذین اغا ملأ و سرداران استکبرو چه دوی کبر کریو پا جمزک که دا اللہ دا عبادت سخه دا اللہ پر عبادت زان مشر بلی لکه وسم پا خبال وس زمانه که چی جه زینی واکمانان دارا کم جه باردتا دا دیر عار مار میرش دی برکو که دی بسوجده که چی تیلا کبسی دادم لایانو کار دی زمان شان و شوکت وستر جیل وردی چی زبالات پر منزه داریشم دخه استکبار دخه تور جیر چی زان تر عباداتو تر در شایسته عقاید زان مشر بوده چی زبالا مکلق نه زجه درجه ترسه دلی نو دغه صفت علی ورواچ و قالو الملؤ ملؤ کوم سرداران الذين اغه سرداران استكبروا چې دوی ځان لوی ګڼل کړي و ځان لوی بدل او داود سرداران د کوم چا چې من قومه د قوم د دغه صالح علی السلام د دغه قوم کې جو دوی نو ویل و چاته للذین استضعفوا للذین اغه خلقو چې ول استضعفوا چې هغه کمزوري بلل سیوی و مجهوله صیغه اسوال دا کمزوري بلل سیوی و دغه ته دا چا مخوروار و دا سرداران دا کمزوری دی ویلی بدل سی و چې هغه معجزات در ښکارا کړل بار خو دا اکثر خلکو ایمان نه راوړي بار ته الهک بسی دا مازی لاله ک جادوګر دار کم چمونه ک لوږ خلکو خوراوري هغه لش خلک چې هغه بار دا نور خلکو بد یې سواله که دایس په مضمون وسم په یږي دا غره کم دغه د وس دا وس په خپل کوڅه وګلی کی ورته ګره چې کم کسان به جنانج و دا جنداران ته د په کمزوري سره ګوري چې دا وس یو سړی دی دا وس یو دغه دی په مخراله دغه وس سره ورته ګوري ستا بیا دی ورته ګوره دی لنګوټو ته ګوره صدرې کی ګوره کالو چې ګوره دې ځان غټ ګړي نو په دغه استغفار علا ذکر کی دش نو وی ویل دا سردارانو چې دا متکبرین و د قوم سره د صالح و چاتي ول للذین اغه خلقته استغفار چاغه زعیت ګنل سیوی و دا نو څوک چې دا زعیت ګنل سیوی دا لمن ځنی بدل دی بلا تا ته دغه بدل دی لمن د اوس دغه چا څخه دغه للذین څخه چې دا دی مزعیت ګنل سیوی و ام څوک چې دا لمن هغه چا ته و ام ویل امنه چې ایمان را وړو منهم د دې څخه بارو اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه اتعلمون ايات علم لريب و يجي ان بشک چې صالحا صالح علی السلام مرسلون دی راجع کرسوی دی من ربی هیچ طرف پسد آلا برال تیچ دا کلمه پردوای دی مثال پتور لکه مرشتی و سوک پر نبی علیه السلام کلمه وی منا تیچ پرده ایمان را وده لکه دا دخ بری جز رتا ولی ویدلی دا مومنان دا لش کسان جی دا غطان و برا وجه دخل گو تول لکه دا دخ بری جی ومن نلی لکه ویانی او رسل اچ دی دا خدای رسولی اتعلمون ایا تاسی علم لری پویجی عقیده متاسده چه انا بیشک صالحا صالح علیه صلاة و سلام مرسلون دارا لیجل کرسوی دی من ربی هی ده طرف سخه درب داده قالو دا مسکنان و دا مومنان برا تول اینا بیشک مر بی ما پا اغا خبره ورسله چې دی را لېږل سوی دی به په هغه سره مؤمنون موږ ایمان راوړونکي وو دی چې په کومه خبره الله را لېږلې دی چې هغه د الله تعالی وحدانیت او د رسالت موږ ایمان پر راوړې موږ خبره زړه ته چیرې رسوله د ډبرې څخه وشه راوېسته ګرځو ته عاجز هم یاس بالا پږي کې انکار کم ځای دی خود مور سره ومنل ان قالو دی جواب ورکړي چا د مساکین ول ان موږ به ما پر هغه خبره پر هغه پیغام ورسله چې دی را لېږل سوی دی به په هغه پیغام چې د توحید او د رسالت چې دی د الله رسول دی الله یو دی پر دغه خبره مؤمنون موږ ایمان راوړونکي نو اوس بیا د خانان سور ته وای د سرداران قال وی ویل الذین اغه خلقو استکبروا چې دوی کبر کړی ځان یې لوی ګڼلی و د دغه توحید څخه د دې رسالت څخه د ترجیح ځان مشر بلی دغه متکبرون ول ان مشخو بالذي پر هغه خبره امنتم چې تاسو ایمان راوړی به پر هغه باندې کافرو مش په کافر زه په منکرم برای بس نو چې ور سره منی په دې خبرو بیا زه کافر مې زنه بیا نه منم کې منا ور سره ور داسې برمله صراحت خبر ورته کړه برای نو چې ور سره منی زنه ور سره منم زه په کافر یم کافر منا منکر یم شو چې منکر یم نو نه یوازې دا چې انکار وکړي برای ور نو تاسو خو چې دا ایمان راوړي د چا د وجه مو راوړي خو بله وجه نه ده خو دغه د ډبرې چې اوښه درته راویسته یا نو به چې د اوښ څه خلاص کړم برای به څه کوې تو خو اوس اوښ ته چې ګورې چې ډبره اوښه بس نو برای د ده خبرو باندې ته ایمان راوړي یقین کړه چې دا واقعي رسول دی اوښه زه نه پرېږدم نو یو خو دا وجه سول بله هغه وجه چې مال د دې حیوانان به د اوښ څه ځغاستله چې دا به په شوه کې ودی بل وړي تقته چې دا به لوړ ودی بکښه چې څه ځغاسته تورېدل به ځینې نو بله هغه اوبه وي چې هغه اوبه نه پر پرځو کې دی ورزمش حیوانان چې دا یو ورځې اوبه کزای ګرده دا ټوله څه وچ کې دا رقم کې نو فعقه الناقه فعقروا دی برا گوڑا کرده عقر دا گوڑا اولو تا ویل کیش نا گوڑا ویل زکر کرده که مراد زنی اغا وجل دی فعقروا الناقه تا دی ویوشتل انا وی وحالا یا پا غش یا پا ارکم خو مرای کرده الناقه تا دا اوش دا عقر دلته یو خبره ده ماول اغه دی چې سلا سره وکړ خو هغه قدار سره ورواسته او نو هغه خو یو دی خو هغه هلاک ګرد قوم هلاک کړي د سرداران نو نسبت یې وسرداران ته وجود شپه عقر دی هلاک دا چې یو څوک په یو شي کې پټ شریک دیم په نیول کې په دې کار باندې نو خپل مشوره چا ور کړی ده خدای د سرداران ور کړی ده خدای چې څه بزار منلې چې ونه صدا کار پتا کې په بل چانه کې نو څه به بار په مشکل عزت منی یا به یو څه در لره درکو نو نسبت او جمعیت اوس ولدی فرازی دي څوک چې یو کار راځي کوکه دیم کوونکی دی نو کوکه دیم په هغه کار دی لکه وس څوک د خپل الکانو په بدوی راځي چې مې شوراو مې شوراو دای په شریک دی الله عز وجل نس چې څنګه په راځي سیری د واسه کې نه کیږي چې منع کې ناراضه خوش کارا کې بابا په دې کار زه ناراضه يم د مې په هیڅ صورت نه دی خوش نو چې د چا ور سره خوش په شریک دی هدي نسبت د قران سره دی دا کینو چې وژن کې د وش یو سره دی نسبت علاوه وګر د قوم ته کی فعقرو تجمع سره د دې ټول مړکړه الناقه دغه وش وعتو او دی سرکشی وکړل عن امر د امر څخه ربهم درب د دی د الله امر خدغه وچ په وشه کار ملری دغه سه سرکشی وکړه د الله امر خدغه وچ دغه وشه چې مولې د نو دغه ټ دلیل دی د رسالت رسالت او مری زما وحدانیت و منی دی په دغه کارو کې ولا نه و منی دی سرکشی وکړه د امر څخه درب د دی وقالو دی ورته ویل تا دو کار خید ګوره یو خاغ منکر سوال بل د دې چې وشه مړه بل رزالت بیا دغه دی دی دا خباسته وقالو دی ولیا صالح یا صالح ائتنا راتق وکمشت بما فاغ عذاب تعد چت بعدرك انا ومشت چ مش په بیره تا ول عذاب نجي کوم خدا و شو د کار و درل دی الته نو د وش کس چ چر سوله چ بار الف ياخذكم عذاب اليم کوم کار په و درل دی عذاب اليم راځي بار الوس نو غ عذاب اليم را ول د وش کار کوم خلاص کی دار کم سو ګور دا بیا بلغت دغه وقاحت سپنستر گیدنو ولا چې اکیرا تاګو کنا و مشته به ما په غضب تعیدو چې ته وعده را کې نا و مشته د دغه عذاب ان كنت من المرسلين ان كنت کچیر ته یې من المرسلين د پیغمبرانو و درل رل کرسو څه د الله کې نه و نس خپل صداقت و ښکارا کنه و نس دا خو به به خص بین سترګې د چې کتر اشتیا وای معنا خو نو دروغ دی ویلن الله عز وجل وای نو دې څه چې هم ورکې خو مال سرخانې بیانې جو وخت په کښې کتیر سو هغه درې ورځې بیا ده ورته وویل هغه تفصیل ما در لره درکړې چې دی ویل دا عذاب نو کله راځي چې تېره اولې موږ ته ده هغه درې ورځې مریاد کړې چې اوله ورځ دغسې بیا دغسې بیا دغسې باره به عذاب در باندې راسي نو اوس هغه تفصیل یې دلته ور نه کړې مال په بل ځای کې سورت کود کې بیا ده ستا فاخذت راوی نیول هم دی الرجفة ریژد دغه ریش د انسان بدن دغه سکیر دغه تم رجپا ویل کیږي چې ریش دي ځکه چې ریش دي دغه زلزله تم رجپا ویل کیږي نو څوک څوک د دې تفسیر دي سکی چې رجپی ونیول زړونه په لار زاس ولا دغه رقم الله پاک د دغه پر راوس د سیبر د خوا چې ملک چېغه پر وکړه بار چا پاس نور علما وایي چې زلزله په ګاډو د جره چې پیڅه اول زلزله شروع وسو سیدی د زلزله دوام او د دین بدنونو بر ریږدي چې خدای هغه عذاب شروع وسونه فاخذت ویني ولهم دي الرجفه زلزله ونیوله فاصبحوا دي وګرځیدل په دارهم په خپل دار او په خپل وطن کې جاسمین پړ مخه جسم ودغه ته ویل کیږي چې څوک پړ مخه چې دي تندی او مخه داس پر مزکه لګیدلی وای دي د بوک بار پراته و دي بوک پراته و